सांसों में समाए मुझे सीने से लगाए, मेरी सांसों में समाए मुझे सीने से लगाए, मेरा दिल धड़काए मेरे होश उड़ाए। ओ जानम ओ जानम आएगी आएगी आएगी जानम, मेरी सांसों में समाए मुझे सीने से लगाए, मेरी सांसों में समाए मुझे सीने से लगाए, मेरा दिल धड़काए मेरे होश उड़ाए। ओ जानम ए जानम आएगी आएगी आएगी जानम। मीठा सा दर्द है थोड़ा सा होश है, अनजाने प्यास है मिलने का जोश है, सबसे हसीन वो नगीना आएगी पास वो हसीना, उसका दीदार मैं करूँगा जी भर के प्यार मैं करूँगा, मुझे ऐसे तड़पाए मुझे वैसे बहकाए, मुझे ऐसे तड़पाए मुझे वैसे बहकाए, मेरा दिल धड़काए मेरे होश उड़ाए। ओ ओ जानम हे जानम आएगी आएगी आएगी जानम। खुशबू है फूल की साजों की रागिनी, मैं उसका चांद हूँ वो मेरी चांदनी, वो मेरा चैन मेरी जहाँ है, वो मेरे प्यार का जहाँ है, वो मेरे रंग में ढलेगी वो मेरे संग भी चलेगी, मेरे ख्वाबों में जो आए मेरी नींदों को चुराए, मेरे ख्वाबों में जो आए मेरी नींदों को चुराए, मेरा दिल धड़काए मेरे होश उड़ाए। ओ ओ जानम आएगी आएगी आएगी जानम, ए जानम जानम ओ जानम ए जानम।